मोहब्बत किसको, कौन यहाँ करता है ये कोई भी न जाने। दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने, दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने। न माने प्यार के बिन ये कौन सी मंजिल है, ये कौन सा मकाम है, आंखों में कोई चेहरा, होठों पे कोई नाम है। दुनिया में क्या है, धोखा ही धोखा, मुझको तो बस है तुझ पे भरोसा। समझेगी क्यों जलते हैं परवाने। दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने। न माने प्यार के बिन दिल न माने। उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी, उसमें धुंधली सी कहीं मेरी भी लकीर तो है। आया है मौसम दिल की लगी का, आलम न पूछो दीवानगी का। सर्द हवा के झोंके देखो इस रुत में भी मुझे आए हैं जलाने। दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने। न माने प्यार के बिन दिल न माने। कितनी मोहब्बत किसको, कौन यहाँ करता है ये कोई भी न जाने।